من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. فاعل اگر اسم ظاهر باشه تثنیه باشه یا جمع، مثلا فرض کن از زیدان، از زیدون، فاعل اسم ظاهر باشه یا تثنیه و جمع. خب فعلش همیشه مفرد میاد و از علامت تثنیه و جمع توریست. یعنی شما میگی ضرب زیدون، ضرب از زیدان، ضرب از زیدون، ضربت هندون، ضربت الهندان، ضربت الهندات. درست شد؟ فاعل تثنیه و جمع باشد، فعل تهی از تثنیه و جمع. اذا کان الفاعل از ظاهره، یعنی الاسم الظاهر، زمانی که فاعل اسم ظاهر مسنن و مجموعا، تثنیه باشه یا جمع، لا تلحق عامله علامت التانیث، علامت التثنیه جمع. لاحق نمیشه. لاحق یعنی چی؟ یعنی به آخرش نمیچسبه. دو تا اصطلاح دارن. گاهی اوقات میگن تدخل، یعنی به اولش داخل بشه. گاهی اوقات میگن تلحقو، یعنی به آخرش میچسبه. بله تدخلو میگن داخل میشه بهش حروف مضارعه، داخل میشه بهش سین، سین به اول داخل میشه، میگن تدخلو. اما به آخرش اگه باشه میگن چی؟ تلحقو. لا تلحقو عاملهو علامت و تثنیت وجب. چرا؟ میگه لأن الفعل لا یسندو الا الی فاعل. میگه زیرا فعل اسناد پیدا نمیکنه مگر به یک فاعل، الا فاعل واحد. خب اونم اسم ظاهره، بگو فاعلشه دیگه. اگه قرار باشه فعل ضمیر تثنیه و جمع داشته باشه میشه چند تا فاعل؟ دوتا. یعنی مثلا ما بگیم ضربو از زیدون، اون واو خودش چیه؟ ضمیره، میشه فاعل. از زیدون هم یه فاعل، نیاز نداره، یک فاعل بیشتر نیاز نداره. پس لأن الفعل لا یسند، و زیرا فعل اسناد پیدا نمیکنه الا الی فاعل واحد. فیقال، این طور گفته میشه، ذهب اخواک، رفتن دوتا داداشات. لا ذهبا، ذهبا گفته نمیشه، نمیشه بگیم ذهبا اخواک. قام النیامو، نیام جمع نائمه. خب تو روایت هستش الناس و نیامون، اذا ماتو انتبهو، یعنی مردم خوابند، الناس و نیامون اذا ماتو، الان ما خوابیم، وقتی مردیم اذا ماتو انتبهو، تازه از خواب چیه؟ بیدار میشه. درست شد؟ و قام نیامو، خوابها قیام کردن، بلند شدن. لا قامو، گفته نمیشه قام. نگاه کنید یه حاشیه دو داره، اینو بهش میگن اصطلاحاً لغت اکلونی البراقیس. لغت، نگاه کن آخر خطش نوشته اکلونی، دیدید یا نه؟ البراقیس تو حاشیه. حالا ممکنه مال شما تو فایده داشته باشه. اولش اینه کان بعض و قبائل العرب. الان میگیم سم باید خواستم بدونی که به این میگن لغت اکلون البراقیس. ببینید بعضی از قبائل عرب، بعضی یعنی به تعداد محدودی، چون میدونی که خیلی قبائل هم نزد 99% قبائل اینطور نیستن، 1% از قبائل عرب ها، اینها میان چیکار میکنن؟ فعل رو موقعی که به اسم ظاهر تثنیه یا اسم ظاهر جمع نسبت میدن، خود فعل رو هم تثنیه و جمع میبندن. یعنی میگن ذهبا اخواک، میگن قامو انیامو، اینطوری میگن، درست شد؟ این بعضی از، حالا اینو ما چجوری توضیح کنیم؟ پیش اون قبائل عرب این قامو انیامو دوتا فاعل نداره، اون اولی فاعله، این دومی بدل از اوست. این یه ترکیب، یا اولی علامت، بگو تثنیه و جمع، ضمیر نیست، اسم نیست، مرفوع نیست، اون ضمیره، علامت تثنیه و جمع مثل ضربت، تای ضربت چیه؟ علامت تأنیث. اینجا هم که میگید قاما اخواک، اون الف قاما علامت تثنیه است، ضمیر نیست، فاعل نیست، فاعل اون اسم ظاهره بعده. این توجیه رو میکنن. ابن مالک که از نهات بزرگه این توجیه رو میپذیره، تو الفیه میگه وقد یقال و سعدا و سعدو و الفعل ظاهر بعدو مسندو، میگه گاهی اوقات میگن سعدا و سعدو و فعل رو اسناد میدن به اسم ظاهر بعد، و این الف و واو میشه علامت تثنیه و جمع. بعضی گفتن نه، این فاعله و اون اسم ظاهر بدلش. معلوم شد برای تو یا نه؟ این همش میگن لغت چیچی؟ اکلونی البراغیس، اکلونی البراغیس، اکلونی بلاغیس، از زبان اونا شنیده شده. میگم عرض میکنم صبر کن، فعلا چقدر عجله میگو، صبر کن، هیچ اگر صبر بکنید هیچ چیزی جا نمیمونه. یعنی بعد گوش کنید، بعد این رو میگن چی؟ بهش اسمش رو لغت اکلونی البراغیس. حالا ببینید این پایین، کان بعض و قبائل العرب، بعضی از قبائل عرب مثل چی؟ مثل بنی تیل و بنی الحارس، مثل قبیله بنی تیل، قبیله بگو بنی الحارس، یلحقون بالفعل علامات تثنیه و جمع. اینا چیکار میکنن؟ ملحق میکنن، یلحقون بالفعل، به فعل ملحق میکنن علامات تثنیه و جمع. خب اذا کان الفاعل مسلما و مجموعا، زمانی که فاعلم بگو اسم ظاهر تثنیه یا اسم جمع تثنیه است. خب یعنی میگن قاما اخواک. میگیم این لغت اینها، لغت اینها یه لغت لهجه خود اینهاست، مثل لهجه یه طایفه تو ایران به نسبت به یه چیزی. خب میگه وقد اتصلت لغتهم هذه الى العامه من كل شعوب المتكلمه بالعربيه، میگه ولی این لهجهشون سرایت کرده، به طور خیلی کما سرایت کرده به تمام طوائف عرب. این لهجه 1% تو همه جا دیده میشه، یعنی بقیه قبائل هم در حد 1% 2% این لهجه رو چیه؟ تو کلام خودشون دارن. وقد اتصلت و حالان که رسیده لغتشون این به عامه از کل شعوب المتکلمت بالعربیت، غیر جز این که غیر انهازه لغه ضعیفتون، غیر از این که این لحجه چیه؟ ضعیفه، چون مالی یه طایفه خاصه، و غیر و مرزیتن و قشنگم نیست، پسندیده هم نیست، اندل جمهور، پیش اکثر نهاد، و لذالک یا اولون، و به خاطر همین تعویل میکنن، چون این لغت قشنگ نیست و زیبایی نداره، تعویل میکنن، یعنی به گونه ای توجیهش میکنن، تعویل. یا اولون هم ماورد منها، اگر تو کلام بزرگان مثل قرآن یا مثل کلام شعرهای بزرگ یا همچین لغتی برسه، یه جوری توجیهش میکنن که از لغت اکلون البراغیس بگید نباشه. مثلا تو قرآن هست و اثر رو نجوا الذین ظلمو، اثر رو النجوا، یعنی پنهان کردن نجواهایشون رو، الذین ظلمو، این الذین اومده ولی اثر رو هم بگید جمع، ظاهرش اینه که از همین لغته بگید ضعیفه. میان برای خاطر اینکه بگن چون قرآن به لغت ته یا حارس نازل نشده، این طبق لهجه اونها نباید ترکیب شه، طبق لهجه اونها ترکیب بشه باید بگیم واف چیه؟ بگید علامت جمع الذین فاعله، درست شد؟ طبق لهجه اونها، یا بگیم واف فاعل الذین بدله. ولی نه، بلکه اثر رو النجوا فعل و فاعل و مفعول، این جمله خبر مقدمه، الذین بگو مبتدا مؤخره، و این یه جمله اسمی هست، اصلا فعل و فاعل بگید نداره، اینجوری توضیحش میکنن دیگه. اون موقع از نوع لغت اکلون البراغیست بگید نیست. حالا نگاه کنید، میگه چون این لغت ضعیف است و پسندیده نیست و لذالکه یو اولون ما بلد منها، تعبیر میکنن بر چی؟ اما علا کون ظاهره بدلن من المزمن. بعضی ها میگن این اسم ظاهر بدل از ضمیره، اون لغت منیته رو اینطوری توجیه کردن، او علا جعل ظاهره مبتدعن، این بیشتر مد نظره، جعل ظاهره مبتدعن مؤخرن و الفعل مع الضمیر المتصل بهی خبرن مقدمن، فعل رو با ضمیر که بهش متصل شده خبر مقدم میدونه، درست شو؟ و این شکل درست میکنن و جمله میشه جمله بگید اسمی. یه توضیح دیگه هم که مال ابن مالک بود، چی بود توضیحش؟ که اصلا اون الف و واو علامت تثنیه و جمعه، درسته؟ علامت تثنیه و جمعه و اون اسم ظاهر فاعل. میگه ونهات یا ونهات یعبرون عنها، نهات از این لغت از این لهجه تعبیر میکنن به لغت، تعبیر میکنن به لغت چی؟ اکلونی البراغیسو، براغیس جمع برغوسه، برغوس یعنی کک، کک اکلونی البراغیسو یعنی چی؟ یعنی کک ها منو خوردن، آزارم دادن. این رو یکی از همون بنیته گفته که کک به جانش افتاده بوده، ولی به جای اینکه بگه اکلنی البراغیس گفته چی؟ بگو اکلونی ها؟ و واو را آورده، جمع البراغیس هم هست، براغیس جمع برغوس یعنی چی؟ خب تا اینجا این مطلب رو دانستید، حالا نگاه کنید. اما نحوه، یه نفر میگه اینجوری شما بگید جلسه زیدون و عمرون، شما گفتید که دوتا فاعل نمیتونه داشته باشه، خب اینجا الان دوتا فاعل شد زیدون و عمرو، میگه اون دومی با عطف اومده فاعل شده، با تابع شدن اشکالی بگید نداره، جلسه زیدون و عمرو، فهو علی نیت تکرار الفعل فسانی. میگیم چرا، چرا فایده نداره؟ میگه چون اینو اگه بندازیش تو لوله آزمایش دوتا جمله بوده، بوده جلسه زیدون و جلسه عمرو، بعد اومدن جلسه هاشو با هم امپیتری کردن مخفف کردن یه دونه شده زید و به عمر عطف کردن. اینجا در نیت، به خاطر همین هم میگن معطوف در حکم معطوفان علیه، یعنی چی؟ یعنی معطوفان علیه فاعله، اینم در حکم همونه فاعله، ولی فقط فعلش ذکر نشده. اینجا پس ما دوتا فاعل نداریم. و انما لم یذکر، پس چرا جلسه دوم ذکر نشده؟ لنیابت حرف العطف عن، چون حرف عطف بگو نیابت از او کرده، حرف عطف نشون میده که اینجا یه جلسه دیگری بوده و بگو اینجا بحث تثنیه و جمع تموم شد. الان بحثی رو که میخواییم بکنیم بحث اینه که فاعل مفرد هست اما مؤنثه، فعل فاعلش مفرد مؤنثه، چجوری بیاریم فعلش؟ یعنی مثلا هندون هستش بگیم مثلا جاعت، یا میتونیم جاعه هم بگیم. حالا اگه هند مؤنث حقیقیه، مثلا شمس بود که مؤنث مجازیه، چی بگیم؟ بگیم طلعت یا طلعه هم میتونیم بگیم. احکامی دارد، استثناءاتی دارد، یک یک گوش میکنیم و یاد میگیریم، چیز سختی هم نیست. میگه اذا کان الفاعل المفرد، فاعل مفرد یعنی تثنیه و جمع نیست، مؤنثا حقیقیا، مؤنث حقیقی باشه، مؤنث حقیقی اونیه که در مقابلش نر هست، حالا زن باشه در مقابلش مرد، ناقه باشه در مقابلش جمل، ها؟ احسن، در مقابلش بقر مذکر ثور، اینه که در مقابلش نر از جنس خودش هست، اینو بهش میگن مؤنث حقیقی. میگه وقتی مؤنث حقیقی باشه متصلا به فعلهی، بین اون و فعلش هم فاصله ای نشده باشه، چسبیده باشه به فعلش، متصلا به فعلهی، بعد فعلش هم متصرف باشه. فعل متصرف مثل چی؟ قامت، مثل قعدت، مثل ضربت. فعل جامد نباشه، مثل لیسه، نعمه، خب بعثه. مؤنث حقیقی متصل به فعل متصرفش باشه، این کانه فعل شرط الزام. جوابش اینه اتصلت بالفعل تا و تانیث وجوبه، اینجا فعل واجبه با تای تانیث میاد، هیچ کاریش نمیشه بکنه. نحو تعلمت الفتاتو، یاد گرفت این دختر خانم، این دختر جوان آموخت، تعلمت، الفتاتو فاعلشه، مؤنث حقیقیه چون در مقابلش فتاست مذکر، تعلمت با تا آمده، چون التقای ساکنه اینم شده گفتیم تعلمت تل فتاتو، ملا تعلمت الفتاتو. تای تانیث بهش ملحق میشه. حالا تای تانیث با مفرد ماضی باشه آخر فعل ماضی میچسبه، مضارع باشه بگو اولش میاد صیغه چهارم، هر دوش میشه صیغه چهارم، صیغه چهارم ماضی میشه تعلمت ناهت، صیغه چهارم مضارع میشه چی؟ تتعلمو یا تنوهو. الان همین تعلمت اگه بخواد مضارع بشه میشه چی؟ تتعلمو. تنوهو اگه بخواد ماضی بشه میشه چی؟ ناهت. درست شد؟ ناهت. ناهت یعنی چی؟ نوحه کرد، ناله کرد. الهمامتو یعنی این کبوتر، ها؟ کبوتر نماد عشقه، میگه داره می نالد. همامه کبوتر ماده است، همام مذکرشه، نرشه. خب این تمام شد. چند تا شرط داشت؟ مؤنث باشه، مفرد باشه، تانیثش حقیقی باشه، متصل به فعل متصرفش باشه. اینجا باید با تای تانیث بیاد. اگر شما بگید تعلمه غلط است. دو، و اذا کان مؤنثا مجازیا، اگه مؤنث مجازی باشه که عرب ها مجازن اونو بهش میگن چی؟ مؤنث، مثل شمس، ها؟ مثل ید، اعضای جفت بدن مجازی هم. او غیر متصل به فعلهی، یا نه مؤنث حقیقیه اما بین او و فعلش بگید فاصله شده، مثل همون بالا تعلمت فی المدرسه الفتاتو، یا فی المدرسه بیاد اون وسط چیکار کنه؟ فاصله شده. نه، اگر مؤنث مجازی باشه یا مؤنث حقیقی باشه که متصل نیست، فاصله افتاده بین او و فعلش، یا کان الفعل جامدن، مؤنث حقیقیه متصل به فعل هم هست اما فعلش بگید جامده، مثلا لیست الفتاتو، ها؟ نعمت الفتاتو، نعمت فاعل برمیداره، نعمت الفتاتو، کان الفعل جامدن، اینجا جواب ازا اینه جاز ترکت تا و اثبات ها، اینجا جایز شما تا رو بیارید، جایز چکار کنید؟ نگید، میتونید هر دو هست. نحو تلع و تلعت شمسو، حالا کدومش بهتره؟ اینجا تلعت بهتره، ها؟ تلعت چیه؟ بهتره، ولی تلعم جایزه، ولی عبارت ایشون اینو نمیفهمونا، مخصوصا تو عبارتش اول گفته جواز ترک تا، بعد گفته چی؟ و اثباتو، بعد مثالم که زده اول تلعه بعد تلعت. و سافره و سافرت الیومه هندون، اینجا کدومش بهتره؟ مؤنث باز بهتره، سافره جایزه، سافرت الیومه هندون بهتر است. بین هند و سافرت الیوم بگید فاصله. نعمه و نعمت الجاریتو هندون مخصوص به مد هم میخواد دیگه ها؟ نعمه یا نعمت الجاریتو، چه دختر بچه خوبیست چه دختر جوان خوبیست، هند الجاریه اینه. جاریه چون به معنی کنیزم هست، به معنی دختر جوانم هست. الان نعمت بهتر از بگید میگه والمختار، خودش یه توضیح داده میگه والمختار و اثباتها. درسته که گفتیم جاز ترکتا و اثباتها، ولی والمختار یعنی چی؟ یعنی اختیارونا، اونی که ما اختیار میکنیم اثباتش. ما هم همین عرض کردیم، درست شد؟ خب اگه تو میخواستی اینو اختیار کنی، خب اول از اول بگو اثباتو بنویس. پایین نگاه کنید یه یک داره، دیدید؟ اذا کان العامل ماضیا، احسن، زمانی که عامل ما ماضی باشه، عامل او صفتا فی آخر هی تا و تنیس، یا مشتقی باشه، صفتی باشه که در آخرش تا تنیس، مثل این نگاه نحو ذهبت هندون، الان عامل ذهبت تا داره، یا و صدیقی محذبتون اختو، صدیقی مبتدا، محذبتون خبرش، اختوهو نایفایل محذبتون، اختوهو نایفایل چی چی بگید محذبتون، یعنی چی؟ دوست من خوش تربیت است خواهرش، محذب است یعنی کاملا مؤدب است، بگید خواهرش آدم مؤدبی، این اختهو نایفایل محذبتونه، این کدومه؟ صفتی است که در آخرش تای تنیس. وقتی این دوتا رو داشته باشیم و اذا کان مزارعن، اگر مزارع باشه، وضعت تا و تنیس فی اوله، من عرض کردم اینه دیگه، تای تنیس میره در اولش واقع میشه، مثل اخوکه تعجبنی فصاحتو، یعنی چی؟ داداشت شیفته کرده من رو فصاحتش، فصاحتش من رو شیفته ساخت، تعجبنی فصاحتو، اخوکه مبتداست، تعجبنی فعل و مفعوله، فصاحتهو فاعله، بله، محذبتون خبره، اختهو فاعله، چی؟ نایفاعله محذبتون. اینم تمام شد. اینو من تو اون بالا گفتم، تو تعلمت و تنوهو گفتم، تعلمت اگه مضارع باشه میشه چی؟ تتعلمو، تنوهو اگه ماضی باشه میشه چی؟ ناحت. فواید: یک، یختار و التجرید فی الفعل المنفصل عن فاعله به الا و غیر و سوا. الا و غیر و سوا رو چی بهشون میگن؟ ادوات استثناء، درست شو؟ استثناء مفرق شاید شنیده باشید، چیه؟ استثنایی که نه مستثنا منهش ذکر نشده. احسن، تو وقتی مستثنا من ذکر نشده، مستثنا رو اعراب مستثنا منه محذوف رو بهش میدن، انگار خیال میکنن الای تو کلام نیست. الان مثلا میگیم، نگاه کنیم، ما قامه، ما قامه الا هندون، چون فاصله کرده الا، میتونیم هم بگیم ما قامت، بگید الا هندون، هر دو جایزه چون با الا فاصله کرده. ما هم گفتیم اگر الا فاصله بیفته، بالا گفتیم جایز است اثباتش، جایز است بگید ترکش، ولی کدومش گفتیم بهتره؟ اثباتش. حالا یه استثناء به این میزنیم که بهتر اثباتش، میگیم اگر اونی که فاصله کرده الا باشه، اونجا بهتره تا رو نیاریم. اگر فاصله به واسطه الا غیر سوا باشه، بهتره که بگو نیاریم تارو، از این المختار و اثباتها دست بکشیم. چرا؟ چرا؟ چون ببین شما وقتی میگین ما قامه الا هندون یا ما قامت الا هندون، قامت به چه دلیل جایزه بگید؟ به دلیل اینکه هند در ظاهر فاعل اینه دیگه، چون اونی که بعد از الاست در ظاهر فاعل اینه، استثناء مفرد. قامت چرا بگی؟ به دلیل که فاعل واقعی که هست شده چی بوده؟ احدون بوده، بوده ما قامه احدون الا هندون، هیچ احدی نایستاد مگر هند. حالا اگر من قامه بگم رعایت چی رو کردم؟ فاعل واقعی رو، احد رو. قامت بگم رعایت چی رو کردم؟ فاعل ظاهری رو که هنده. خب رعایت اونی که حقیقی است و اصلی است خیلی چیه؟ بهتر. درست شد؟ نگاه کنید، میگه یختار از تجرید، تجرید یعنی خالی بودن از تای تانیث، فل فعل منفصل ان فاعله، در فعلی که منفصل بشه از فاعلش اختیار میشه این که تای تانیث نداشته باشه. منفصل بشه از فاعلش چی؟ به الا و غیر و سوا، با الا و غیر و سوا. نه و ما قام الا هندون، این بهتر از اینه که بگیم ما قامت الا هندون، چون احدون فاعل حقیقیه رعایت کردیم گفتیم قامه. ولی اگه قامت بگیم بگید فاعل حقیقی رو هیچ حساب کردیم، این چیزو ما فاعل حساب کردیم. یه لحظه به من اجازه. بله سلام جانم، بفرمایید. خب خب خب آه، یعنی اگر اقدام کنه برای دومی هیچ اشکالی نداره دیگه، برای معافیت دیگرش معافیت قبلی رو داره، این دومی رو بره بگیره مشکل نداره. باش انشالله، ممنونم ازت، متشکر، خداحافظ. خب پس ما قامه یا ما قامت الا هندون، اگه قامه بگیم رعایت فاعل حقیقی رو کردیم، قامت بگیم رعایت این فاعل ظاهری رو کردیم، و همیشه اونی که حقیقیه رعایتش رو بکنیم اولاست، این قاعدش. و ما زارنا الا هیه، حالا حتما نباید که اونی که مثلا بعد از الا میاد اسم ظاهر باشه مثل هند، ممکنه بگید ضمیر باشه، فرقی نمی کنه. ما زارنا اللهیه یعنی چی؟ جز اون خانم کسی با ما ملاقات نکرد. این ما زارنا اللهیه، شما زارنا میتونید بگید چی میگه میتونید بگید؟ زارتنا، درست شد؟ اگه زارتنا بگید رعایت هیه رو کردید، زارنا بگید رعایت احدونه بگید مقدر رو کردید. میگه و ذالکه به اعتبار المعنا، این که شما میتونی زارتنا بگی میتونی زارنا بگی به اعتبار معناست که معنا کدوم فاعل باشه، فاعل کدوما باشه، این به اعتبار اونه. یعنی با همین اعتباری که من گفتم که احدون فاعل بشه که فاعل واقعیه، یا بگو اون اسم بعد از الا که فاعل ظاهریست. پایین نگاه کنید، لأن الفاعل فی الحقیقت محذوفه، زیرا فاعل واقعی اون فاعل حقیقی محذوفه، و تقدیر ما قام احد الا هندون، ما اگر فاعل فی الحقیقه رو در نظر بگیریم باید بگیم قامه، فاعل مجازی رو در نظر بگیریم میگیم قامت، تمام شد. دو، اذا کان الفاعل ضمیرن لمؤنثن، اگر فاعل ضمیر باشه و برگرده به مؤنث، یه ضمیر مؤنثی، ضمیری که به یه مؤنث برمیگرده فاعل باشه، اما لها قطاع لفعله، اما یعنی چی؟ عمومیت داره، یعنی واجبه، لحاق یعنی ملحق کردن تا به فعلش، ببینید، گوش کنید. اگر من گفتم الشمسو باید بگم طلعت. الان چی فاعل طلعت؟ یهیه توشه. برمیگرده به کی؟ به شمس که مؤنث مجازی. بگم هندون، اونم باید بگم چی؟ قامت. فرقی هم نمی کنه، فاصله بشه نشه، هر چی میخواد بشه بگو باشه. اگر من بگو فاعلم ضمیری است که به مؤنث برمیگرده، فعل باید مؤنث بیاد. یعنی باید بگم الشمس طلعت هندون قامت. حالا فاصله هم بشه نشه هیچ فرقی بگی نمیکنه. اما لهاق و تا لفعله. یعنی چی اما؟ یعنی ای سوا اون عاد الی مؤنث حقیقیه. حالا میخواد اون ضمیر برگرده به مؤنث حقیقی مثل هندون قامت او مجازیگن، یا برگرده به مجازی مثل چی؟ الشمس و طلعت. و سوا اون کان فعلهو متصرفن، حالا میخواد فعلش بگو متصرف باشه ها، مثل همین طلعت و قامت، یا میخواد جامد باشه مثلا هندون لیست، هندون لیست عالمتن، هند عالم نیست، هندون لیست باید بگیم عالمتن. سوا اون کان فعلهو متصرفن او جامدن، متصرف باشه یا جامد. البته بعد از کلمه سوا ام میاد، باید اینطور می نویس سوا اون عاده الا مؤنث حقیقی ام مجازی، و سوا اون کان فعله متصرفا ام جامد. بله ام درست. نحو الفتاتو تعلمت. الفتاتو چی تعلمت. و الشمس طلعت، درسته؟ تو اولی برمیگرده به مؤنث حقیقی، تو دومی برمیگرده به مؤنث مجازی. و هندون لیست فدار، هند تو این خونه نیست، عددار لیست هیه برمیگرده به هند. هیچ فرقی هم اینجا بگید نمی کنه که بین اینها چیزی هم فاصله کرده باشه بگید یا نکرده باشه، هیچ فرقی بگید. احسن. ضمیری که مؤنث است و فاعل فعل شده، حالا این ضمیر مؤنث به هر چی که میخواد برگرده برگردد، و فعلش هم هر جور میخواد باشد باشد، در اینجا فعل باید با تای تأنیث بیاید. تمام شد. نگاه کنید. سه اذا کان ما فیه علامت و تأنیث. اذا کان ما فیه علامت و تأنیث، زمانی که آنچه که درش علامت تأنیث هست، اذا کان ما فیه علامت التأنیث علما لمذکر، اسم علم باشه برای مذکر. اذا کان ما فیه علامت التأنیث علما لمذکر، میگم مثل معاویه، مثل طلحه، خب این مال مذکره، علم اسم مذکر، اسم آقاست، ولی آخرش تای تأنیث داره. ببینید این تای تأنیث قاعده رو بتو، این تای تأنیث تو ادبیات عربی تو نحو دوزار نمیارزه، فقط یه جا ارزش داره تو این کتاب به این گندگی. این تای تأنیث یه جا تأنیث حساب میشه، اونم تو بحث غیر منصرف. یکی از اسباب منع صرفه، تلهه غیر منصرفه. اگه بگن چرا غیر منصرفه، میگیم یک علمیت دو تای تأنیث، همینجا حساب میشه دیگه، هیچ کجای دیگر بگید این به عنوان علامت تأنیث حساب نمیشه. طلحه مثل زیده، معاویه مثل عمره، هیچ فرقی نمیکنه. میگه اذا کان ما فیه علامت تأنیث علما لمذکرن، علم باشه برای مذکر، مثل چی؟ مثل طلحه و برکه. لم یجز الحاق العلامت به فعله، باید بگه قال طلحه تو جاء معاویه تو ها، و نمیتونی قالت یا بگی جاءت بگی. گفتم این تای طلحه معاویه برکه و امثال این هیچ کجا تو عربی ارزش تأنیثی ندارد الا در یک جا. کجا؟ در باب غیر منصرف، که یکی از اسباب منع صرف میشه با علمیه، همین دیگه، هیچی، تمام شد. این خیلی ساده بود، زیاد چیز سختی نبود. ازا کان الفاعل و ظاهر و مسنن او مجموعن جمعن سالمن. میدونید که جمع دو جوره، یه جمع سالمه، جمع سالمونیه که اون مفرده توش تغییر نکرده، زید یه واو و نون بهش چسبیده شده زیدون، اون زیدش هنوز سر جاشه، بناش تغییری بگید توش نشد. تثنیه رو نمیگیم چون تثنیه همیشه سالمه، تثنیه همیشه چیه؟ سالم. جمعه که گاهی اوقات سالمه، گاهی اوقات سالم نیست. مثلا زید گاهی اوقات میشه زیود جمعش، خب این جمع مکسره، به هم ریخ مفردش، اما زید بشه از زیدون، این چیه؟ سالم. میگه اذا کان الفاعل و از ظاهر و مسنن او مجموعن، اما مجموعن جمعن سالمن، یجری معه الفعل کما یجری مع المفرد، همین چیزی که قبل خوندیم، فعل با او مثل فعل با مفرده. الان فرض کنید، فرض کنید مثلا ما داشته باشیم المعلمات، المعلمات چیه؟ جمع مؤنث حقیقی است. اگر المعلمات فعل قبلش بیاد بینشون هم فاصله نشه، من باید چی بگم؟ بگم جاءت المعلمات. اگر فاصله شد میتونم جاء بگم، میتونم جاءت بگم، کدومش بهتر بود؟ جاءت. اگر فاصله با الا بود جاء بهتره، بگم ما جاء الا المعلما تو. میگه حکمش همینه که خوندی، بالا هرچی خوندی با این حسابش کن. میگه زمانی که فاعل ظاهر، اسم ظاهر مثنا یا جمع باشه، اونم جمع سالم، جاری میشه با او فعل، یجری معه الفعل کما یجری مع المفرد، همونطور که با مفرد خوندیم بالا، فیقال، نگاه، جاء المؤمنون. اینجا فقط جاء باید بگیم، چرا؟ چون واو و نون داره، نه نه اصلا چون واو و نون داره جمع مذکره، مفرد مذکر بود باید مذکر می آوردیم، دلیل اصلا برای تأنیث اینجا نداریم، لذا جاء المؤمنون و جاءت المؤمنات، اینجا باید المؤمنات بگیم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، متصرف هست و فاصله هم نیفتاده و مؤنث صحیح است. و امتر یا امترت سماواتو، آسمان ها این آسمان بارید، خب حالا کدومش بهتره؟ امترت، ولی امتره هم جایزه چون مؤنث مجازی. و جاء الرجلان تثنیه است، باید الرجلان جاء بگیم، هیچ رایی نداره. قامت المرعتان باید مؤنث بگیم چون فاصله نشده مؤنثه. کما یقال، میگه اگه اینا مفردش بود اینطوری میگفتیم، جاء المؤمن و جاءت المؤمنه، ها درست شده نه؟ و امتره یا امترت سماو، این اینکه مفردشون رو داریم، نقطه سر دقت. اذا کان الفاعل از ظاهر ملحقا به جمع سلامه، دقت کنید یه چی میخوام بگم، ما یه جمع سالم داریم، یه سری اسمایی داریم که اینا ملحق به جمعه، یعنی جمع سالم بگید نیستند، جمع سالم نیستند، ملحق به جمع سالم. اینایی که ملحق به جمع سالمن چی هم؟ با واو و نون جمع بسته شدن، ولی یه اشکالی توی جمعشون هست، یه اشکالی توی جمعشون هست که اومدن بابا، مثلا کلمه عالمون، عالمین، الحمدلله رب العالمین، العالمین، العالمون، ملحق به جمعه. چرا؟ چون این مفردش عالمه، عالم خودش بیشتر از عالمون هستش، این چجوری جمعیه که بگو مفردش عالم به چی میگن؟ به غیر از خدای تعالی بقیه هستی رو میگن عالم، اما عالمون، عالمین به چی میگن؟ به این کسانی که قابل تربیتن، جن و انس و ملک، اینا رو میگن عالمین که تربیت وزیرن. پس بنابراین عالم بیشتر از بگو عالمونه، لذا به این میگن چی؟ ملحق به جمع. کلمه علو، علو الابصار، آن دیدید یا نه؟ انما یتذکر و علو الابصاره. این علو یعنی صاحبان، ظاهرا واو داره اضافه هم میشه علو الابصار، اما مفرد نداره. مفرد علو چیه؟ زو هستش در معنا. برای همین بگید این ملحقه به جمعه، جمع شده با واو و نون اومده آخرش، ولی این اصلا مفرد از جنس خودش بگید. کلمه اشرون تا تسعون، 20 تا 90 با واو و نون جمع بسته شده، اشرون اشرین، اما اینا جمع نیستن. چرا جمع نیستن؟ بدن که اشرون اگه جمع اشر باشه باید از 30 به بالا رو دلالت کنه، در صورت که اینطور نیست، چون جمع 3 برابر حداقل 3 برابر مفردش نشد. یه شد اینه که حداقل باید 30 تا رو دلالت کنه که نمیکنه. اینا یه اشکال تو کارشونه، این کلمات رو بهشون میگن چی؟ مثلا کلمه ارزون، تو دیدی تو وسماوات السب ول ارزین السب، ارزین ارزون، اینم ملحق به جمعه. چرا؟ چون اصلا مفردش مؤنثه از، اصلا دیگه بگو شرایط جمع با واو و نون رو نداشته باشه. شرط واو جمع با واو و نون اینه که علم باشه یا صفت باشه برای مذکر، این نیست. اینها کلماتی هستن تعدادی محدودند، درست شد؟ که این کلمات بگو انسان 7-8 تا صفرش میکنه، اینها با واو و نون جمع بسته شدن ولی واقعا حقیقتا جمع نیستن، جمع با واو و نون نیستن. اینها رو میخواد بگه. گفتم اشرون اگر جمع عشر باشه 10، حداقل باید به 30 دلالت کنه، چون جمع حداقل 3 برابره بگید مفردشه دیگه، در صورتی که اشرون داره به 20 دلالت میکنه، نیست، یعنی شرایط جمع رو نداره. نه نه اشرون الف فلان، اون کاری به کارش نمیاد. اصلا خود کلمه اشرون، سلاسون، اربعون، اینا اگر قرار باشه که جمع، مثلا اربعون اگه قرار باشه جمع باشه باید حداقل 3 برابره بگید خودشو دلالت کنه، یعنی از 12 دلالت کنه، در صورتی که اصلا به 12 دلالتی بگید نداره، جمع نیستن. در صورتی که شما زیدون، زیدون به چی میگید؟ به 3 تا زید یا بیشتر، جمع باید اینطوری باشه دیگه. میگه اذا کان الفاعل از ظاهره، اگر فاعلی که اسم ظاهره ملحقن به جمعه سلامه، اگر فاعلی که اسم ظاهره ملحق به جمع سلامت باشه، ملحق به جمع سالم باشه، کل بنین ول بنات، بنین جمع چیه؟ ابن، مفردش تغییر کرده، ابن باش ساکن است و اولش همزه دارد و اون. بنات جمع چیه؟ ابنه، ابنه شده بنات، درست شد؟ اصلشون چی بوده؟ بگید بنوان، درست شد؟ و بنوتون، واو لام الفعل افتاده همزه اومده شده ابن، مثل کلمه اسم. این ابن و ابنه شده جمعش بنینو بگو بنات، اینا ملحق به جمعن. چرا؟ چون مفردش تغییر کرده، تا از یه طرف مفرده تغییر کرده، از یه طرف آخرش الف و تا یا واو و نونه، به آخرش که الف و تا و واو و نون داره باید نگاه کنیم باید بگیم سالمه، اولش که تغییر کرده توش نگاه بکنیم باید بگیم چیه؟ مکسره. لذا به اینا گفتن ملحق به جمع سالم، اصلی نیستن. بله معنای جمع دارن، او جمعا مکسرن، یا جمع مکسر باشه. جمع مکسر مثل چی؟ مثل رجال، ها؟ مثل اعراب، کتب، بله که بنای مفرد. کل علما جمع مکسر عالم، ول جواری جمع مکسر جاریه، و نیاق جمع مکسر ناقه. ها؟ اولی مذکر است و عاقل، دومی مؤنث است و جواری و عاقل، سومی مؤنث است و بگیر غیر عاقل. جواری یعنی چی؟ میشه دختران. جاریه رو گفتیم دیگه، دختران، کنیزان. نیاق هم جمع ناقه است، شتران. او اسم جمع این، یا اسم جمع باشه. اسم جمع یعنی چی؟ کلماتی هستن در معنا جمعن اما مفرد از لفظ خودشون بگید نداره، مثل گله مثلا تو فارسی، قوم. اسم جمع باشه. کن نسا، نسا یعنی چی؟ زنان. نسوه که تو قرآن هم هست، قال نسوتون فی المدینه امرأت العزیز ترابط و فتا، نسوه همینطوره. در معنا جمع زنه اما مفرد از جنس خودش بگید نداره، این هم یه اسم جمع. یا شبه جمع. شبه جمع چیه؟ اونیه که تای تانیث دلالت بر مفردش میکنه، وقتی تای تانیث رو برمیداریم دلالت بر جنس میکنه. مثل شجرتون، یعنی چی شجرتون؟ یه درخت. یه درخت، از شجرتو یعنی یه درخت. تاشو که برداریم میگیم از شجر، یعنی درخت. حالا یکی باشه یا صد هزار تا، یه جنگل. اینو بهش میگن چی؟ چی بگی؟ شبه جمع. شبه جمع. او شبه جمع این کش شجر. در این چند مورد، کدوم مورد ها گفتیم؟ یک، ملحق به جمع سالم. دو، جمع مکسر. سه، اسم جمع. چهار، شبه جمع. در این چهارتا جاز الحاق و تا و ترکوها. جایز است تا بدید، جایز است ندید. مثلا تو قرآن نگاه کن، میگه تو سوره حجرات، قالت الاعراب آمنا قلم تو، قالت الاعراب. الاعراب کدوم یکی از این چهارتاست؟ جمع مکسره، جمع مکسر اعرابیست، جمع مکسره، گفته قالت. اما تو همین قرآن تو سوره یوسف میگه قال نسوتون فی المدینه امرأة العزیز ترابط و فتا. قال نسوتون، نسوه کدومه؟ اسم جمعه. اسم جمعه بدون تا آورده، جمع مکسره با تا آورده، هر دوش جایز. جمع اعرابی، جمع اعرابیه، یعنی یک عرب بادیه نشین، جمع عرب نیست. جاز الحاق و تا و ترکوها، جایز از تا بدیم یا ندیم. فتقولو نگاه کنید، جاء یا جاءت البنون اول بنات، درست شد؟ البنون اول بنات تو قرآن داره. آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل. میگه فرعون گفت آمنتو، اون آخرین لحظه که دیگه داشت میرفت لعاب، گفت آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل. گفت منم بیمان آوردم به اون چی که بنی اسرائیل بشه ایمان آورد. آمنت بهی بنو اسرائیل، بنو بایل آمنت گفت، جایز میتونست آمنه بگه. البنون اول بنات، العلماء اول جواری، اول نیاق، اول نسا. میتونید اینطور بگید؟ اینا همه جاعه در موردشون درسته، اما در مورد شجر دیگه نمیتونست بگید جاعه، اونو جدا کرده گفته اسمره یا اسمرتش شجرو. یعنی چی؟ میوه. یعنی درخت، به این درختان میوه دادن. هر دو جایز. جمع مکسر، این چهار تا، جمع مکسر، اسم جمع، شبه جمع، ملحق به جمع، این چهار تا کلمه رو داشته باشید، درست شد؟ میتونید شما مذکر بیارید، میتونید مؤنث بیارید. حالا میخواد مفردش، اصلا فرقی هم نمیکنه، مفردش مذکر باشه مثل علما، یا مفردش مؤنث باشه مثل جواری، فرقی نداره. نقطه سر. الاصل و فی الفائله، این تموم شد. الاصل و فی الفائله ان یتأخر عن الفعل، اصل در فاعل چیه؟ این که اول فعل بیاد بعد فاعل بیاد، متأخر بشه از فاعل. ال اصل فی الفاعل ان یتأخر عن الفعل و یتقدم المفعول. احسن، فعل فاعل مفعول، این چینش عادیه. خلق الله از سماوات و الارض، این همین طبق چینش، خلق فعل، الله فاعل، از سماوات و الارض مفعول. درست شد؟ مفعول هم منظور مفعول هم به نحو ضرب زیدون امره. تو قرآن داریم ضرب الله مثلا امرأة نوح. کدوم؟ از سماوات جمع به الف و ت دیگه، جمع به الف و ت اگه باشه نسبش به چیه؟ به کسره. و ما به تا ان و الف قد جمعا یک سر و فی الجره و فی النسب معا، ابن مالک میگه. خب این هم مال این نحو ضرب زیدون امر فایده، تمام شد. این اصله. اصل یعنی چی؟ اصل یاد بگیرید یه مقدار. نه نه، اصل یعنی اگر اینطور بیاد سوال دیگه نداره، قانون. میگن ال اصل لا یعلل، اصل دیگه دلیل نداره که. اصل یعنی ذاتی، یعنی مثلا شما اگر تا حالا شده سوال کنی چه نمک شوره؟ نمک شوره دیگه، ذاتی مال نمکه. اصل تعلیل پذیر نیست. اگر اینطور آمد کسی سوال نمیکنه چرا فاعل جلوی مفعول عقبه، چون فاعل کننده کاره، مسند الیه جلوتر از مفعول آمده، فعل هم عامل جلوتر از اون، این چینشو عرب کرده. و اگر اینجور بیاد کسی نمیپرسه چرا، خب این طبق کلام عرب. اما اگر خلاف این اصل بشه جای چی داره؟ سوال داره. مثل اینکه شما غذا رو میخوری شوره، میگی چرا این غذا شوره؟ یعنی اینجا یه علتی باعث شده، چون ذاتیش این نیست. حالا اگر شما مثلا آمدی قرآن خوندی دیدی میگه قال الله هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، ینفع الصادقین صدقهم، اینجا الصادقین مقدم شده بر صدقهم، مفعول مقدم شده بر میگه اینجا چرا داره. بعد به توضیح میدن، میگن اگر به فاعل ضمیری بچسبه که برگرده به مفعول، اینجا واجب است مفعول چی بشه؟ مقدم بشه، خلاف اصل بشه. بعد میری قرآن میخونی میبینی نوشته ازا ابتلا ابراهیم ربه، میگه ها اون قاعده رو من بلد شدم، اینجا خدا دوباره قاعده رو رعایت کرد، چون ربه به ضمیری چسبیده که فاعله، که برمیگرده به ابراهیم، ابراهیم چی شده؟ مقدم شده. درست شده نه؟ این خلاف اصله، دلیل میخواد. نگاه فاعلتون فلو تقدم، حالا چرا فاعل مقدم نمیشه؟ گفتیم اون روز دیگه، چون فاعل اگه مقدم شه میشه چی؟ مبتدا دیگه، جمله فعلیه میشه اسمیه، و این خیلی مشکل داره برای ما. میگه فلو تقدم زیدون علی الفعل لاعتبره ان نحویون مبتدا، اگر فاعل بیاد جلو و مقدم بشه بر فعل، نحوی ها بهش دیگه میگن چی مبتدا، لا فاعلن دیگه بهش فاعل نمیگن. میگه وقتلفت المعنا به تقدیمه، و خیلی هم معنا فرق میکنه. شما اگر بگید جا از زیدون، فقط خبر دادید از اینکه زید اومده در گذشته، همین. اما اگر اومدی گفتی زیدون جا، این یا حصر میکنه یا تأکید میکنه، باید ببینی کدومشه. زیدون جا یعنی فقط زید اومده، ایشکی نیومده، معناش اینه، یا به خدا قسم زید اومده، تأکیده، یکی از این دوتاست. یه موقع هست شما با من صحبت میکنید به من میگی شما من رو دروغگو میدونید و فلان و غیره، من برمیگردم میگم انت تصدق و انت لا تکذب. اینجا یعنی چی؟ نمیخوام بگم تو فقط، اصلا کاری به کسی دیگه نداریم، یعنی به یقین تو راست میگی، به یقین تو دروغ نمیگی، اینطوری میشه. یه موقع هستش که ها شما میاید فاعل رو میندازید جلو، مبتدا رو درست میکنید با صفت فقط درست کردن، بشه فقط. مثلا تو سوره یوسف وقتی اون زنه گفت این یوسف به من نظر بد داشته، یوسف جلو اون شوهره برگشت گفت هیه راودتنی ان نفسی. هیه راودتنی یعنی چی؟ یعنی فقط این دنبال من افتاده بود، من کاری به کار این نداشتم. حسره. پس ببین خیلی فرق میکنه. اینطور نیستش که قدیم بود میگفتن چه کچل حسن چه حسن کچل، این دوتا یکی. این اونجوری نیست، این اونجوری نیست، این دوتا با هم خیلی فرق دارن. حالا نگاه کن، فلو تقدم زیدون علل فعله لعتبره اون نحویونه مبتدا لا فاعلا وقتلف المعنا به تقدیمه. معنا با مقدم کردنش فرق میکنه. فکأنکه ترید و زیادت تنبیه الی شخص ضارب. وقتی تو زید رو مقدم کنی گویا میخوای تأکید کنی که انه زیدون، میخوای تأکید کنی رویه بگو زید، لا الی الضرب، نه ضرب. یعنی بگو یا میخوای تأکید کنی یا میخوای حصر کنی وقتی زید رو بگو مقدم میکنی. ولی اگر شما مقدمش نکنی فاعل بشه میشه یه جمله عادی، درست شد؟ پس خدا وقتی میگه نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این نحنو نزلنا واسه چی نگفته نزلنا؟ نحنو رو آورده جلو گفته، یعنی فقط ما. نحنو نزلنا الذکر، ما فقط این قرآن رو نازل کردیم، کسی اراده ما بود. و انا له لحافظون، و فقط خود ما هم هستیم که اینو حفظ میکنیم، کسی دیگه در فعلیتی. نگاه کنید، یقدم الفاعل علی المفعول وجوبا. توی سه جا نمیتونه مفعول مقدم بشه، فاعل باید سر جا. اینجا باید مراعات اصل کنیم، اینجاها این سه جا باید مراعاته بگید اصل بشه. فاعل جلوتر از مفعول. یقدم الفاعل علی المفعول وجوبا فی ثلاثه مواضع، در سه جا. یک، حفظ کنید، اذا خفی اعرابهما، زمانی که اعرابشون مخفی باشه، حالا محلی باشه یا تقدیری باشه، اعرابشون محلی یا تقدیریه. اونی که مقدمه میشه چی بگید؟ فاعل. یعنی میگی اهان ابی عمی، یعنی چی؟ یعنی پدرم به عموم توهین کرد. حالا اگه عمو رو بندازی جلو، پدر رو بندازی آخر، عمو میشه فاعل. اگر قصد دینه که فاعل پدر باشه، هیچ وقت نمیتونی جا به جا کنی، هر کدوم فاعله بنداز جلو. حالا اینجا اب و ام ممکنه هر دو محلی باشن، مثلا بگیم اهان هازا زالکه، اهان هازا بگو زالکه، یعنی چی؟ این به اون فوش داد، هازا با زانیر. بله، احسن، رعا موسا ایسا. اما یه نکته، اما یه نکته، نکته اینه، نکته اینه، گوش کن، نکته اینه، یه جاهایی قرینه هست، اعراب مخفیه ولی قرینه هست کدوم فاعل کدوم مفعول. اینجا اشکالی نداره، میتونی جا بجا. مثلا شما میگید اکل یحیی الکمسرا، کمسرا یعنی چی؟ گلابی. اکل یحیی الکمسرا یعنی یحیی گلابی خورد، این گلابی الکمسرا رو یحیی خورد. یحیی ظاهر نمیشه، کمسرا هم ظاهر نمیشه، اما اگر شما کمسترا رو بندازی جلو هیچ اشکال نداره، نمیشه که بگیم گلابی یحیی رو خورده. نمیشه بگیم یحیی، بگیم اکل الکمسرا یحیی، کمسرا یحیی، اینجا اشتباه نمیشه. یا مثلا ازنت، ازنت با زاد، ازنا یزنی یعنی لاغر کرد، ازنت سعدا، سعدا اسم خانومیه مثل لیلا، سعدا الهما، هما یعنی چی؟ تب. اینجا کدوم فاعله؟ ازنت سعدا الهما، تب فاعله، تب این خانم رو لاغرش کرده، درست شد یا نه؟ پس بنابراین، این چیزی که ایشون گفته یه استثناء داره، اعرابشون مخفی باشه نمیشه. چرا؟ چون فاعل با مفعول، مفعول با فاعل قاطی میشه. ولی اگر قرینه وجود داشته باشد بگید اشکالی؟ مثل این مواردی گفت. دو، اذا کانن فعل و محصورن، مال من نوشته فعل و غلطه، باید چی بشه؟ مفعول. بله، اذا کان المفعول و محصورن، زمانی که مفعول محصور باشه، یعنی بعد از الا باشه. نه با مثال ما افسدت دیمو دیمو الا بلادنا، دیم جمع دیمه است، یعنی باران دائمی، باران مستمر. ما افسدت دیم یعنی چی؟ با این بارانهای سیلاسا خراب نکرد الا بلادنا، مگر سرزمین ما رو، فقط شهر ما رو خراب کرد الا بلادنا. این بلادنا الان مفعوله، استثناء مفرده. اگر شما اینو جا به جا کنید، دیم رو ببرید جای بلادنا، بلادنا رو بیارید جای دیم، معنا خیلی فرق میکنه. معنا اون موقع چی میشه؟ چرا؟ از زمین تا آسمون فرق میکنه. از زمین تا آسمون فرق میکنه. برای اینکه حالا بفهمید فرقش رو یه نگاه بکنید. اگر شما بگید ما اینطور، ما افسدت ادیمو الا بلادنا، این ترجمه شده چی؟ یعنی فاسد نساخت، یعنی خراب بکن، خراب و فاسد نساخت این بارانهای سیلاسا مگر سرزمین ما. یعنی این بارونای سیلاسا یه جا رو خراب کرده، اونم کجا؟ سرزمین ما. ولی احتمال داره سرزمین ما رو چیز دیگه هم خراب کرده باشه، ولی این بارون سیلاسا فقط یه جا رو خراب کرده، اونم سرزمین ماست. اما اگه ما فرقی اینجوری بگیم، ما افسدت بلادنا الا ادیم، معنای این چی میشه؟ میشه خراب و فاسد نساخت سرزمین ما را مگر این باران ها. اون موقع این معنا یعنی چی؟ این که ما میگیم خراب و فاسد نساخت سرزمین ما را مگر این باران ها، یعنی سرزمین ما را هیچی خراب نکرد جز این باران، در صورتی که بالا بگو میشد چیزایی دیگه هم خراب. اینجا تو بالایی ما میگیم این بارون فقط زورش به سرزمین ما رسید، ولی اینجا میگیم سرزمین ما رو فقط این بارون خراب کرده، ولی ممکنه این بارون سرزمین های دیگری هم بگیم خراب کرده باشه، کاری به کارش نداریم. پس بنابراین اگر ما جا به جا کنیم معنا چی میشه؟ بگیم خراب میشه. قصد ما اینه که سرزمین ما، این بارونا فقط سرزمین ما رو خراب کردن. ها؟ این برعکس میشه و اون چیزی که ما مقصودمون هست حاصل بگید. حالا نگاه کنید، اذا کان المفعول محصورن نحو ما افسدت دیمون الا بلا دنا. سه، اذا کان الفاعل ضمیرن متصلن، زمانی که فاعل ضمیر متصل باشه، مثل جنینا از ثمره. الان اگه ما بخوایم مفعول رو مقدم کنیم، ها، باید فاعل رو چکارش کنیم؟ ضمیر منفصل کنیم، یعنی بگیم جنا از ثمره، بگید نحنو مثلا، اینطوری بگید. نه نه، یه قاعده دارم، یه قاعده دارم، تا جایی که میشود ضمیر را متصل آورد، منفصل آوردن آن جایز نیست. میگه ولا یجیع ابن مالک، ولا یجیع فختیارن منفصل، ولا یجیع فختیارن منفصل، یعنی چی؟ نمی آید در حال اختیار ضمیر منفصل. اذا تعطا ان یجیع المتصل، زمانی که ممکن است ما ضمیر به کی متصل بشیم. پس بنابراین این باعث میشه که ما ضمیر فاعلیمون منفصل بشه. یقدم اینم تموم شد، سه تا بود و خوندیم. یقدم المفعول، گوش، یقدم المفعول علی الفاعل، مفعول بر فاعل مقدم میشه وجوبا، اینم واجبه. فی ثلاثه مواضع، سه جا. یک، اذا کان الفاعل محصورا، زمانی که فاعل محصور باشه. حالا اگه فاعل محصور شده باید بره بعد از الا، مفعول واجب مقدم شه. اگه جا به جا بکنیم بگید غلط. ما میخواییم این جمله پایینی رو بگیم، خب مفعول واجب مقدم کن دیگه. اگه به شکل بالایی بگیم غلطه. ها؟ میگه اذا کان الفاعل محصورا نحو انما حذب الناس الدین القویم، عدات حصر گاهی نماست گاهی نفی و استثناست. تو بالا ما بود و الا، توی پایین انما هستش. به قول مرحوم مدرس، انما رو بندازی تو لوله آزمایش یه ما در میاد یه الا. یعنی الان معادل این جمله چی میشه؟ این میشه ما حذب الناس الا دین القویم. معادل اون جمله بالایی با انما چی میشه؟ انما افسدت دیمو بلادنا، انما افسدت دیمو بلادنا. انما با نفی و استثناء یکیست. حالا دقت کنید، دقت کنید توی این چیزی که الان خوندیم. اینجا نگاه کنید، با انما اگر هست، با انما اگر جای فاعل و مفعول عوض بکنیم همه چیز قرقاتی میشه دیگه، نمیشه بفهمیم کدوم حصر در کدوم شده. یعنی الان انما حذب الناس الدین القویم معناش اینه که چی؟ تهذیب مردم منحصر در امور دینیه. یعنی تهذیب مردم فقط به واسطه دینه، به واسطه هیچ چیز دیگری بگید نیست، حصر شد. اگر دین رو مقدم کنیم میشه چی؟ تهذیب دین فقط بگید رو مردمه. در توی معنا فرق میکنه. این اگر جاشون عوض بشه هیچ راه چاره‌ای برای شناختش نیست. ولی توی این پایینی، توی این پایینی اگر جا به جا بشن، گوش کن، اگر جا به جا بشن بدون اینکه الا جاش تغییر کنه، این بره جای اون، اون بیاد جای این، الا هم سر جای خودش، میشه معنا خراب. اما اگر اون فاعل با الا مقدم بشه، یعنی اینطوری بشه ما حذب الناس الا الدین القویم، بشه ما حذب الا الدین القویم و الناس. اگر فاعل با الا مقدم بشه معنا خراب نمیشه، چون ما الا رو که میبینیم میفهمیم کدوم به کدومه. ولی الا تو کلام جا به جا بشه از نظر معنا خوب نیست. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم حصر اگر با انما باشه به هیچ وجه نمیشه جا به جاشون کنی. اگر حصر با الا باشه، اگر بدون الا جا به جا کنی غلط است. اگر الا رم همراه فاعل یا مفعول ورداری بیاری جلو معنا غلط نمیشه، ولی عبارت از نظر لفظی بگید دارای اشکال میشه. چرا؟ چون الا جاش یکی به آخره، الا رو برداشتی مقدم کرد، سر جاش باید الا رو استفاده کرد. حالا پایین نگاه کنید، حاشیه ببینید، و قد یقدم الفاعل المحصور، همین استثنای منو میگه، گاهی اوقات مقدم میشه فاعلی که محصور بر مفعول. درست شد؟ کقول شاعر، حالا کقول شاعر یا همون مثال بالا، به جای ما حذب الناس الا الدین القویم بگیم ما حذب الا الدین القویم الناس، معنا هم خراب نمیشه ولی لفظ داره اشکال میشه. که قول شاعر ما آب الا لئیمون فعل ازی کرمه. الان ببینید فاعل مقدم شده فاعل محصور، ولی فقط فاعله نیمده جلو، الا هم برداشته با خودش آورده. چون الا هم برداشته با خودش آورده، ما موقع معنا کردن میفهمیم کدوم بگو محصوره دیگه، اشتباه بگو نمیکنیم. میشه عیب نشمرده است، عیب نشمرده است کار آدم خوب رو، عیب نشمرده کار آدم خوب رو، مگر آدم پست. عیب شمردن کار آدم خوب منحصر شده در آدمه، بگو پست فقط. این میشه و ما معنا رو خوب میفهمیم. دو، اذا کان ضمیرا متصلا و الفاعل اسما ظاهرا. حالا مفعول ضمیر متصله، فاعل اسم ظاهره. اگه فاعل هم ضمیر باشه، خب اونجا فاعل مقدم میشه، مثل انا اعطینا کل، نا مقدم میشه کل. اما اگر نه، فاعل اسم ظاهر باشه، اینجا مفعول مقدم میشه. چرا؟ چون تا جایی که میشه متصل بیاریم، منفصل نیاریم. میگه اذا کان ضمیرا متصلا و الفاعل اسما ظاهرا نحو افادنی کلامک. اگه بخوایم کلام رو بر یا مقدم کنیم، باید چی بگیم؟ بگیم افاد کلامک ایایا، ضمیر رو منفصل بیاریم. مثل رحمه الله تو قرآن و تو دعاها و اینها داریم. سه، اذا اتصل بالفعل ضمیر مفعول. میخواییم به این فعل غلطه، بازنوشتی باید بشه چی؟ فاعل. اذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول، که من الان براتون اینو دوتا رو مثال زدم، ابتلا ایوب ربه، یا آیه قرآن ابراهیم ربه، یا ینفع الصادقین بگید صدقه، درست شد؟ به فاعل ضمیری چسبیده که برمیگرده به مفعول. حالا این فایده همینایی که من گفتم رو توضیح میده، هیچ چیز جدید نداره. میگه فلو قدم الفاعل و فعل اول، اگر فاعل مقدم بشه در اولی، ها چی میشه؟ لستلزم وقوع الحصر علل مفعول. حصر به جایی که رو فاعل باشه میره روی مفعول، و هو خلاف المراد، این برخلاف مراد و گوینده است، معنا عوض میشه. اما فسانی در دومی مشخص شده؟ نه. دومی، فلعدم جواز فصل ضمیر مع امکان اتصاله، چون ما نمیتونیم ضمیر رو منفصل بیاریم تا جایی که ممکن است بگید متصل آورده، ما امکان نداره، تا جایی که میشه متصل آورد متصل. اما علت در سومی، و اما فی الثالثه، اما در سومی، فلعود ضمیر الى متأخر و هو محذور. چون ما اگر ربه رو مقدم کنیم، هو باید برگرده به کی؟ به چیزی که قبلشه. اگر هو رو بگو مؤخر کنیم درست میشه، برمیگرده به ابراهیم. اما اگر بیاریمش جلو، برمیگرده به مابعد، و ضمیر اگه برگرده به مرجع متأخر، محذور است. یعنی چیه؟ ممنوع است. و هو محذورون، و این ممنوعه، مگر چند جا یکی یکی خواهیم خون. پس فل عود الضمیر الى متأخرن، یعنی الى مرجع متأخرن، و هو محذورن، ضمیر برمیگرده به مرجع متأخر در لفظ و رتبه، و این جایز نیست. یا حاشیه پایین گذاشته که بحث ضمیر به مرجع متأخره از موارد حساسه، میماند انشالله برای جلسه بعد. چرا؟ میپرسم انشالله. اینم تمام میکنم، میپرسم. میپرس، مشکلی نداره. ما اگه 3-4 جلسه نحو بخونیم، بعد میتونیم 3-4 جلسه چیه؟ صرف. مشکلی نداره. من فقط نمیدونم با کلاس